Watson PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 sierpnia, minęła właśnie 18. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serwis. Tragiczny wypadek pod Szczytnem. 45-letni kierowca busa zginął w zderzeniu z pociągiem. Lot wraca do Izraela po Warszawie. Od jutra wznowione będzie połączenie z Krakowa. Czuwanie z papieżem w Rzymie. Wieczorne spotkanie może zgromadzić nawet milion osób. 45-letni kierowca busa zginął po zderzeniu z pociągiem relacji Szczecin-Białystok. Do wypadku doszło rano przed przejazdem kolejowym we wsi Olszyny w okolicach Szczytna. Był tam ustawiony znak stop, ale nie było szlabanów i sygnalizacji świetlnej. Kierowca nie zatrzymał się na znaku B20 stop i wjechał pod nadjeżdżający pociąg. Pociągiem podróżowało około 550 pasażerów i nic im się nie stało. W wyniku tego zdarzenia zginął 45-letni mieszkaniec Szczytna. Informuje Agata Stefaniak z policji w Szczytnie. Kolej podstawiła na miejsce drugi skład, do którego podróżni się przesiedli. Lokomotywa nie nadawała się do dalszej jazdy. Policja podsumowuje wakacje na półmetku. W lipcu zatrzymanych zostało ponad 10 tysięcy nietrzeźwych kierowców. To o niemal 150 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Problemem są cały czas kierowcy znacznie przekraczający dozwoloną prędkość, mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Od początku wakacji policjanci ujawnili 2692 wykroczenia polegające na przekroczeniu prędkości powyżej 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. W ubiegłym roku było to 2901 naruszeń. W lipcu w całej Polsce doszło do 158 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Polskie Linie Lotnicze LOT przywracają połączenia do Izraela. Od czwartku wznowiono loty z Warszawy, a jutro Tel Awiw pojawi się także w siatce połączeń z Krakowa. Prezes linii Michał Pioł przyznaje, że Izrael jest bardzo ważnym rynkiem dla polskiego przewoźnika. Izrael jest bardzo istotnym dla nas rynkiem, zarówno incomingowo, jak i outboundowo z Polski, jak i rynek transferowy. 7% naszych pasażerów w ciągu roku short-haulowych pochodzi z Izraela. To jest bardzo istotny rynek. Rejsy do Izraela zostały zawieszone w czerwcu po tym, jak Iran zaatakował Izrael pociskami rakietowymi i dronami. Kilkaset tysięcy osób czeka na czuwanie z papieżem na rzymskim kampusie Tor Vergata. Pierwsze grupy pielgrzymów przybyły rano. Młodzi ludzie zajmują miejsca nie tylko na wieczorne czuwanie, ale także na nocleg, bo będą tam czekać na jutrzejszą poranną papieską mszę. Na spotkaniu może być nawet milion osób. Na miejsce jest wysłannik Polskiego Radia Przemysław Goławski. Pielgrzymi gromadzą się teraz w tym samym miejscu, gdzie 25 lat temu przy okazji jubileuszu roku 2000 na Światowe Dni Młodzieży zaprosił ich Jan Paweł II. Są tu dziś reprezentanci 146 krajów świata, w tym ponad 20 tysięcy Polaków. Przyjechali, by poznać Rzym, ale również spotkać się z rówieśnikami z innych miejsc i umocnić swoją wiarę. Przyjechaliśmy tutaj, by poszerzać naszą wiarę. Jestem Asia, uczennica liceum. Przyjechaliśmy też poznać ludzi równie wierzących i gdzieś tam się z nimi zintegrować. Jako pierwszym tu przyjechałem. Jestem Dominik z Łodzi. Przyjechałem spotkać tutaj wielu ludzi młodych, którzy chcą swoją wiarą się podzielić. To jest właśnie piękne, że wszyscy właśnie jesteśmy tutaj razem. Głównym wydarzeniem jest dzisiejsze Święto Młodych, a później modlitewne czuwanie z papieżem Leonem XIV. Ojciec Święty przewodniczył będzie także uroczystej mszy świętej, jutro o godzinie 9:00. Z Rzymu, z Tor Vergata, Przemysław Goławski, Polskie Radio. Klimat. 44% prądu pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują w pasie od Szczecina przez Poznań po Częstochowę, w okolicach Tarnobrzega, na północno-wschodniej Lubelszczyźnie, a także na północnym wschodzie Polski. W województwach pomorskim i zachodniopomorskim jakość powietrza jest bardzo dobra. W pozostałej części kraju dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie i wieczór z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, miejscami przelotno pady deszczu, a na południu i wschodzie także burze. W nocy od południowego zachodu w kierunku północnym

We Don't Count, Yves Tumor i Nina z nowego singla. W ten sposób rozpoczynamy drugą godzinę Tygodnika Muzycznego. I też trochę wspominamy, bo to był 22 rok, kiedy ten artysta wystąpił na Offie. No i wspominać będziemy przez najbliższych kilka minut. Nie dość, że będziemy wspominać muzycznie, to jeszcze będziemy wspominać historię tej audycji. Ona nie jest może bardzo długa. Już rozśmieszyliśmy naszego gościa, którym jest Kuba Ambrożewski. Witaj. Cześć, dzień dobry. Tego jeszcze nie było. Nie dość, że jesteśmy we dwóch razem z Maćkiem, to jeszcze jesteśmy właściwie we trzech prowadzących, w komplecie prowadzących Tygodnik Muzyczny. I można by powiedzieć takich trzech, jak na, takich dwóch jak nas trzech, tak? Czy trzech jak dwóch? Takich dwóch jak nas trzech, nie ma jednego. Dokładnie. Tak. No to dobrze. Dziękuję, że dokończyłeś. Właściwie powinniśmy zacząć od tego, co sobie myślisz, jak my prowadzimy Tygodnik Muzyczny, a ciebie w nim nie ma zaciskasz zęby i mówisz, no dlaczego nie zagrali tego? Tęsknię i podsłuchuję często w sobotnie popołudnia, w samochodzie mi się zdarza, ale no cóż, no cieszę się, że przejęliście tę pałeczkę i że wszystko idzie w świetnym kierunku. A Kubę można usłyszeć dwa razy w tygodniu w rotacji po 19:00, to są wtorki i czwartki. Najczęściej tak. Najczęściej tak. Tak. Będą wspomnienia z tegorocznego festiwalu w najbliższych audycjach? Myślę, że tego nie unikniemy, no bo też po to o festiwalu opowiadamy przez rok właściwie okrągły, by wyjeżdżając stąd jednak przywieźć też do studia garść refleksji i garść przeżyć, a wydaje mi się, że przynajmniej po tym pierwszym dniu już mamy poczucie, że to jest naprawdę bardzo udana pod względem artystycznym edycja tej imprezy. Jak czytałem sobie dzisiaj komentarze, wrażenia uczestników OFF Festiwalu w internecie, na mediach społecznościowych, na grupkach, to mam wrażenie, że panuje jakiś powszechny entuzjazm po wczorajszych koncertach, że wszystko się na scenach OFF Festiwalu udało. No i oby tak dalej. Mam wrażenie, że dzisiaj pogoda temu szczególnie sprzyja, więc jestem dobrej myśli. No właśnie, zaczęliśmy tę rozmowę jeszcze poza anteną. Zaczęliśmy ją od wspominek, no bo Maciek się już przyznał, że jest tutaj po raz pierwszy. Ja się pojawiłem na OFF Festiwalu na trzeciej edycji, jeszcze w Mysłowicach, ale na tej ostatniej. I usłyszeliśmy, że ty jesteś od edycji numer jeden. Tak, ja jestem w pewien sposób weteranem OFF Festiwalu i miałem przyjemność być na tej pierwszej edycji na Słupnej, na kąpielisku dawnym w Mysłowicach. I jeszcze później kilka razy w Mysłowicach i miałem taką szczególną przyjemność obserwować, jak ten festiwal rośnie. Jak się rozwija z roku na rok, jak pęcznieje liczba gości, fanów, osób, które przyjeżdżają na festiwal, ale też jak rośnie pod względem artystycznym i jak coraz większy wpływ OFF Festiwal wywiera na to, co się dzieje artystycznie również w naszym kraju. A wydaje mi się, że ten wpływ był dosyć szybki, to znaczy OFF Festiwal bardzo szybko wyrobił sobie reputację miejsca, w którym po prostu dużo się dzieje i trzeba tam być co roku, żeby nadążać. Ja już się czuję taki zawstydzony trochę, że to jest pierwszy raz, ale cieszę się, że do niego doszło. Dlatego tak pomyślałem, że w sumie wystąpię w roli może właśnie takiego szczypiora, jak powiedziałem ci, Bartku, w poprzedniej godzinie, że będę was dopytywał o te wspomnienia, bo wiem, że macie ich całą garść i nawet jedno z tych wspomnień się pojawiło w mediach społecznościowych Trójki, jak opowiadałeś o pewnym koncercie nie na scenie, a wśród publiczności. No to może właśnie o tych wyjątkowych koncertach, najlepszych czy najbardziej wyjątkowych, jakie zobaczyliście, usłyszeliście na przestrzeni lat? To może Kuba. To jak myślałem sobie o tej pierwszej edycji i to będzie takie wspomnienie podwójne, bo ten koncert się wydarzył na festiwalu dwa razy. Wydarzył się raz w Mysłowicach i wydarzył się kilka lat później tutaj w Katowicach już. I to były dwa, moim zdaniem, fantastyczne koncerty, które ja głęboko przeżyłem. Koncerty zespołu Leny Valentino, dwukrotnie reaktywowanego na OFF Festival. Nie jest to wyłącznie mój ukłon w stronę dyrektora artystycznego, natomiast jestem przekonany, że nie tylko ja naprawdę głęboko mam w pamięci, w sercu te koncerty Leny Valentino z kultowym materiałem z albumu Uwaga, jedzie tramwaj. No a poza tym, no to myślę, że niezapomniany koncert Flaming Lips na zakończenie pierwszej edycji również w roku 2010. Miałem przyjemność być na słynnym koncercie, pierwszym koncercie Zbigniewa Wodeckiego i Mitch & Mitch tutaj również. To był chyba piątek, otwarcie o festiwalu i taki koncert, który wieńczył dzień na scenie głównej. To był rok 2013. 2013, tak, i początek tej wielkiej przygody, która potrwała przez kolejne bodajże 3 lata na linii Zbig i Micze. Wspominaliśmy tutaj edycję w roku 2008. Ja mam taką swoją perełkę, której chyba wielu akurat odbiorców nie podziela, ale wspominałem wam, że to był dla mnie wyjątkowy festiwal, bo chodziłem przez cały festiwal z wysoką gorączką, więc być może to wpłynęło na mój odbiór koncertu zespołu British Sea Power, który wtedy się wydarzył na scenie głównej. Widziałem ten zespół jeszcze później kilka razy, ale tylko ten jeden raz zrobili na mnie wówczas fantastyczne wrażenie i noszę ten moment do dzisiaj w sercu. Mógłbym tak długo wymieniać, ale patrzę teraz na ciebie, Bartku, może redaktor Kaczyński, prosimy. Ja tylko się najpierw odniosę do tego, co Maciek powiedział, bo uważam, że to jest, że powiem coś paradoksalnego, ale dziś nie jest tak jak 15 lat temu, że OFF Festival był taką jasną opozycją wobec Openera, bo można było jeździć na Openera i oglądać gwiazdy, albo spróbować na OFFie wyłapać te, które jeszcze nie są takimi gwiazdami, żeby przyjechać na Openera. Teraz takich imprez, które pośrednich, prezentujących szeroką paletę muzyczną, jest po prostu więcej w Polsce. Szczęśliwie. Więc OFF nie musi już pełnić tej takiej opozycyjnej w pewnym sensie roli do lidera. I wydaje mi się, że to dużo uwalnia. Natomiast i zawsze mi się podobały na OFF-ie takie występy, które właśnie były w poprzek i które mogłyby się wydarzyć wszędzie, ale właściwie tylko tutaj komuś się chciało tych artystów zaprosić. I to był... oczywiście rok 2013 jest tutaj najlepszy pewnie w ogóle w historii tej imprezy. Wspomniany koncert Miczów, koncert zespołu Fact Up. To był drugi koncert Fact Up w ogóle na OFF-ie. Tak. I jeszcze, no właśnie, jeszcze tam się wydarzył Godspeed You Black Emperor i się wydarzyło My Bloody Valentine na tym samym festiwalu. Na tym samym festiwalu. Możliwe? To jest line-up marzeń, no myślę, że dla wielu osób. No i wspomnimy jeszcze, ja wrócę jeszcze do jednego koncertu za parę minut, natomiast Monotonics. To był ten koncert, który mnie całkowicie zaskoczył. I z którego wyszedłem oszołomiony koncertu, który się nie odbył na scenie, tylko się odbył w widowni, właściwie w taki partyzancki, zaimprowizowany sposób. Fantastyczny zespół, którego potem, przedtem ani potem właściwie na płytach nigdy nie mogłem tak bardzo pokochać jak na tym występie. Jonathan Gatt, gitarzysta tego zespołu, występował w tym roku w Lublinie, na innych brzmieniach i jego wytwórnia Stone Tapes była specjalnym gościem innych brzmień. To jest chyba ta magia offa i magia wyczucia tego idealnego momentu. Wydaje mi się, że do pewnego stopnia też mieliśmy do czynienia z tym wczoraj w przypadku koncertu NICAP, który no właśnie tutaj na offie, wydaje mi się, ze wszystkich miejsc, których mógł w Polsce się wydarzyć w tym momencie, wybrzmiał jakoś tak najwznioślej, najpełniej. I sądzę, że to po raz kolejny gdzieś ileś tam rzeczy gdzieś na górze się połączyło i mieliśmy ten historyczny, chyba zgodzimy się tutaj, moment w dziejach tego festiwalu. No zdecydowanie tak. Ja do historii nie odnosząc się, no bo jej nie doświadczałem na offie przez lata, ale myślę, że jakoś tak intuicyjnie wyczuwam, że ten koncert faktycznie może się zapisać na kartach historii tego festiwalu. Zdecydowanie dowieźli na każdym polu, no i nie brakowało bardzo wyraźnych statementów, z których są też poniekąd znani i które też przyciągają na pewno. No z całą pewnością, tak. Ludzie czekają na to, żeby się zaangażować w coś i lubią, to jest w ogóle też stały leitmotiv, wydaje mi się, tych koncertów, które też tutaj elektryzowały publiczność, że jednak lider musi zejść albo do publiczności, albo musi publiczność prowadzić na scenę, albo się musi coś takiego wydarzyć. Albo musi spaść w piłce na... Albo musi wpaść w piłce na publiczność. To jest Flaming Lips. Wychodzący liderzy to jest Fucked Up, to jest Idols. Ale NICAP wczoraj też. Zespół Lejsa i Faf chyba też, tak? Tak. Tim Harrington. Także, słuchaj, może zostań z nami, Kuba, jeszcze na moment. Jeśli, przyjemnością największą. Posłuchamy Monotonics i jeszcze wrócimy do tego, do tego historycznego tematu. Absolutely. Monotonics, Body Language. To było grane na festiwalu OFF w Katowicach w roku 2009 w publiczności. Instrumenty fruwały, panowie też z Monotonics, Body Language. Jeszcze przez moment jesteśmy z Kubą Ambrożewskim. Tak. No i zastanawiamy się w zasadzie, jakie mogą być nasze kolejne kroki, bo jest sporo do zobaczenia jeszcze dziś. Wy na co najbardziej? Moja trasa to jest, jak się z wami pożegnam tutaj, z przykrością, to Elias Rodenfeld, chciałbym bardzo na niego zerknąć. Myślę, że pan Chico, no na pewno James Blake wieczorem, a jutro zaczynam, jak żeby inaczej, od koncertu zespołu Metro, czyli naszych trójkowych ulubieńców. I cóż tam mamy? Zakończę na pewno na Fontaine's DC, a pomiędzy, przypomnijcie mi proszę, bo wyleciało mi z głowy. Oj, pomiędzy to się tam dużo dzieje, tylko że teraz tak, na którą scenę się wybieramy? Jordi Grip. Jordi Grip na pewno, tak, to dziękuję już za uświadomienie o jednej takiej nazwie. Myślę, że zespół Ala za stary. Myślę, że i tu jest pierwszy znak zapytania, więc to będzie prawdopodobnie trzeba spróbować uruchomić tak zwaną bilokację. Maria Jose Yergo i MJ Lenderman. Czyli taki największy chyba clash, jak to się mówi festiwalowo. Tak, dokładnie. Pokrywają się co do minuty. Maria Jose Yergo na scenie głównej, na scenie trójki MJ Lenderman jutro. No niestety zdarzają się takie clashy i czasami bliskie sobie gatunkowo, bardzo często. Ja też na Eliasa Rodenfelda chyba nie zdążę już, prawdę mówiąc, bo dzisiaj do 19 jesteśmy z państwem, opowie mi Kuba. Jamesa Blake'a i Jana zobaczę. Jana bym bardzo chciał zobaczyć, bo to jest specjalny program skrojony właśnie na potrzeby o festiwalu. No a jutro Seun Kuti z zespołem Egypt 80. Może jeszcze będziemy mieli czas, żeby do tego wrócić, bo to będzie chyba podobnie wciągający społecznie, politycznie koncert jak Nick Up, tylko w trochę inny sposób. No i MJ Lenderman i Alan Sparhawk z całą pewnością. O Fontaine's DC to już nie wspomnę. No to jestem zaskoczony, że zostawiliście mi akurat zespół, o którym chciałem powiedzieć, bo pędzę, jak skończymy tutaj, na Lambrini Girls oczywiście. No oczywiście. Stanę główną. No dobrze, każdy z nas coś obejrzy, później się spotkamy, porozmawiamy. Jeśli nie na antenie, to w korytarzu trójki w takim razie. Kuba Ambrożewski był z nami. Bardzo dziękuję i trzymam kciuki za ciąg dalszy tygodnika. Nie tylko dziękujemy. A my dobrej zabawy oczywiście na koncertach, które wymieniłeś między innymi. I wzajemnie. A my wracamy do historii OFF Festiwalu i do tego koncertu, na którym na scenie eksperymentalnej publiczność wybiła dziury w drewnianej podłodze, czyli koncertu Omara Sulejmana. وربي خلاني يلا اهي الحلقه شفت ارماني شفت ارماني هذا الغالي ما ينفع هذا دكتوري اني هذا الغالي ما ينفع هذا دكتوري اني شفت ارماني قدونو ادري ويني ودونو ولا لو لا يجوزون ولا ما ياخذوا غيراني غيراني يلا Omar Sulejman i Shift Almani, utwór, który wybrzmiał na scenie eksperymentalnej o festiwalu ładnych parę lat temu, 14 lat. A my teraz dalej, w sumie będziemy wspominać koncerty, które już się odbyły na festiwalu. Najświeższe wspomnienia, jakie mogą być. Najświeższe, jakie się tylko da, bo my tutaj tak jedną nogą, bo jesteśmy obok głównej sceny, na której chwilę temu skończył się koncert zespołu Omasta, no i właśnie kilku przedstawicieli tego zespołu z nami. Chcielibyśmy, żebyście, ponieważ jest was trzech, żebyście się przedstawili także z roli, którą pełnicie w zespole. Okej, okay, cześć, jesteśmy Omasta. Ja jestem Nikodem, gram na perkusji i czasami na samplach. Cześć, ja jestem Paweł. No i moją rolą w tym zespole jest granie na trąbce i w sumie... Z efektami. Z efektami również, oczywiście, także... Ja jestem Antek i gram na wszelkich instrumentach dętych drewnianych, czyli saksofonach, fletach i tym podobnych. Poznaliście się, z tego co wiem, czy też bodźcem do założenia grupy Omasta były warsztaty jazzowe, na których się spotkaliście. Pycie, czy to znaczy, że na warsztatach jazzowych uczą grać Madliba i MF Duma teraz w Polsce, bo gracie repertuar ich wspólny, na tym graliście, na tym specjalnym koncercie na festiwalu? Nie, w sensie tam uczymy się bardziej tradycyjnej muzyki, ale oczywiście też to ma jakieś przełożenie na to, co my gramy, ale ta cała zajawka na hip-hop i rzeczy Madliba, J. Dilly, wychodzi stricte z naszych zainteresowań muzycznych i z naszego gustu. Tego nie uczą w szkołach, tego trzeba się nauczyć samemu. To jest też fajne, tylko dodam, bo myślę, że to u nas tak wyszło bardzo naturalnie, że gdzieś tam po prostu złapaliśmy się jako najpierw osoby, które po prostu lubiły tę samą muzykę i próbowaliśmy sami to grać i dzięki temu, myślę, udało nam się uzyskać takie brzmienie wspólne. Mhm. Ale myślę, że zgodzicie się, no bo w sumie to właśnie zaprezentowaliście przed chwilą na głównej scenie, ale teraz z biegiem lat coraz częściej się o tym przekonujemy, jak bardzo jazz rymuje się z hip-hopem. Tak, no hip-hop wyszedł z jazzu, a teraz też dochodzimy do takiego momentu, że jazz wychodzi z hip-hopu. No, no i właśnie otóż to. Przykładem tego jest nasz koncert, gdzie my tworzy się takie koło, gdzie Madlib samplował jazzowe, około jazzowe rzeczy i zrobił z tego numer, a my jakby samplujemy jego hip-hopowe rzeczy na bazie jazzowych rzeczy, więc to się bardzo zapętla i tworzy się takie wręcz perpetuum mobile, mi się wydaje. No właśnie, perpetuum mobile zamknięte tym materiałem. Jazz, najpierw jazz odżywiony, teraz ożywiony na nowo w tym wykonaniu. Powiedzcie, jaki to jest poziom trudności z punktu widzenia biegłych muzyków, jakimi jesteście? Jak to się ma do grania, nie wiem, Ornetta Colemana, czy do podejmowania wątków z Milesa Davisa? Jak się ma ten Matt Villainy? Jest to taka ciekawa odmiana trudności w tym, żeby podjąć się tego zadania, którego myśmy się na przykład podjęli, ponieważ wymaga bardzo dużego zgrania i tak naprawdę nie wymaga jakoś bardzo dużego kunsztu jednostki i no po prostu nie wymaga tego, a bardziej wymaga po prostu solidnego ćwiczenia w kółko, w grupie i przykładania się do tego przez bardzo długi czas na takim samym poziomie lub rosnącym. Jako muzycy skupiamy się tutaj na zupełnie czymś innym niż grając standardy jazzowe, czyli na jakimś stałym groove'ie, stałym pulsie, no bo tego wymaga hip-hop. Trzeba trochę schować swoje ego, myślę, że bardzo trzeba i długo się tego też uczyliśmy, zaczynając grać taką muzykę, żeby współgrać i grać żeby zespół to był właśnie jeden muzyk. Ważny jest tu minimalizm w graniu hip-hopu. w kategoriach czasowych, ile to jest przygotowań, żeby taki specjalny program zaprezentować na festiwalu? Długo. No, żeby to zgrać, żeby... Bo też to nie jest tak, że my po prostu wzięliśmy te bity i o, zagramy je tak, jak jest w oryginale, tylko że bardzo dużo tam dodawaliśmy od siebie, żeby nie był to kolejny jakiś cover band, jak inne zespoły tego typu, tylko że dużo tam jest właśnie tej omasty, tego tłuszczu. Też ogólnie sposobu pracy, który zastosowaliśmy przy tym koncercie, uczyliśmy się już na poprzednich, na przykład w współpracach z Peją, czy na naszych pierwszych koncertach, kiedy graliśmy po prostu Madliba lub Jay Dile. Mhm. Więc uczyliśmy się tego procesu, który teraz stosujemy przy przygotowaniu takiego koncertu jak ten. Przypomniał mi się jeden zespół, jak powiedziałeś o cover bandach. Na pewno nie jest wam obcy, bardzo popularny w mediach społecznościowych OMA, czyli zespół, który jest w ogóle chyba koncertową ekipą czyjąś, teraz nie pamiętam czyją, ale no zasłynęli tym, że zaczęli, tylko że oni tak w taki dosłowny sposób po prostu przekładają na instrumenty żywe te hip-hopowe kawałki, które dobrze znamy. Tak, no my zupełnie nie chcemy iść w tę stronę. Raczej dla nas te numery, które gramy, to jest taka baza, na podstawie której możemy dodać coś od siebie. I to jest dla nas ważne, że mimo tego, że można powiedzieć, że gramy jakieś covery i rzeczy, które już istnieją, to myślę, że można rzec, że jest w tym bardzo dużo nas. Też myślę właśnie, że robimy to inaczej, bo jednak nie mamy takiego jakby myślenia, żeby czysto coś odgrywać, tylko właśnie bardziej gdzieś tam no, wrzucamy w to dużo elementów jednak tego jazzu, tej improwizacji, doszukujemy się tego i raczej no, nie idziemy w taką stronę. Trochę podchodzimy do tego, jak kiedyś się podchodziło do tworzenia standardów po prostu. O, no. Brało się utwory Gershwina i się je grało. My robimy podobnie. Dość dużo jest jazzu, wątków jazzowych czy też około jazzowych w programie tegorocznego festiwalu. Myśmy o tym rozmawiali, zaczęliśmy w tej audycji od rozmowy z Adamem Kiepuszewskim, który opowiadał, jak ten program powstawał. Rozumiem, że w tym roku to tutaj się możecie czuć jak ryby w wodzie w tym otoczeniu zespołów i wykonawców, ale czy ogólnie jest wam blisko do tej sceny alternatywnej, którą przede wszystkim przez lata prezentował OFF Festival? Czy przyjeżdżaliście na tę imprezę? Czy po tym, co zobaczyliście tutaj dzisiaj, to byście przyjechali na kolejną? Ja szczerze bardzo dawno nie byłem na żadnym festiwalu, na którym sam nie grałem. Zdarzyło mi się kiedyś jeździć na Kraków Festival, kiedy jeszcze się odbywał i byłem fanem. Na OFF-ie to jest mój pierwszy raz. Tak, ale nasz no, też. Tutaj mniej Pawła. Jesteśmy zainteresowani bardzo ogólnie muzyką alternatywną i znamy większość artystów, którzy występują w tym roku na OFF-ie i chcielibyśmy pójść na pewno na inne koncerty, tylko niestety my też mamy koncert. Czasami też gramy na tej mniejszej scenie, ale to pewnie chcieliście też sami do tego płynnie przejść, więc jeszcze tu zostawiam wam. Ja chciałem jeszcze na gorąco o tym koncercie, który przed chwilą się zakończył, porozmawiać o wrażeniach, bo zaczęliście ze sceny no, bardzo niedawno temu. Jak było? No, było to coś niesamowitego. Mam nadzieję, że powtarzalnego, że to jeszcze się zdarzy w naszej karierze. No ale na pewno, tak jak mówiłem, to było pierwsze doświadczenie tego typu, gdzie staliśmy na scenie przed publiką, która liczyła parę tysięcy osób. No, ciężko znaleźć słowa, żeby to opisać, bo to no, po prostu niewyobrażalne. Mimo tego, że wyobrażaliśmy sobie, jak to może wyglądać, to i tak byliśmy bardzo zaskoczeni, jaka jest energia na scenie i jaką energię daje nam publika. Szczególnie grając rzeczy bardzo nam bliskie, które sami zrobiliśmy, więc no... No tak, spełnienie marzeń. No tak, krótko nigdy, mówiąc... Nigdy nie sądziłem, że zagram na flecie dla tylu osób. Czyli można, można. I za wami siedzi tutaj wasz wydawca. Wiemy już, że dwa single są do przesłuchania, są na rynku. Kiedy ukaże się długo grająca płyta i co to będzie? Bo to nie będzie już Madvillainy w waszej wersji, prawda? Czy będzie? Nasza płyta, która się ukaże, to będzie w październiku. I no, powoli jeszcze z 2-3 chyba single wejdą gdzieś tam do tego czasu. Tak, sukcesywnie będziemy publikować single mniej więcej co miesiąc, no i płyta wychodzi w październiku. Ale aktualnie pracujemy też nad, właściwie teraz mamy bardzo intensywny czas, bo zaraz po festiwalu jutro... Myślę, że możemy zdradzić właśnie jedną rzecz, której jeszcze nigdzie nie powiedzieliśmy. Pierwszy raz w Trójce. Tak, że Trójka tutaj dostanie fajną informację, że też a propos właśnie tego, co graliśmy tutaj, a bardziej a propos Madliba, że no zapowiada nam się współpraca i Po prostu jedziemy. Już jutro zaczynamy nagrywki do jego przyszłego projektu. Także... No to panowie. Fenomenalnie. Też tak ogólnie wyszło, że gramy za jego pozwoleniem osobistym te rzeczy. Tak. No to wielkie gratulacje. Gratulacje. Nierzadko artyści, którzy mają 10 płyt na koncie, nie dochodzą do tego momentu. W dodatku jeszcze dostaliśmy informację o tym, że festiwal się sprzedał. Mamy sold out festiwalu gdzieś na poziomie waszego koncertu, więc być może zaważył na przyjęciu tej zacnej katowickiej imprezy. Tak będziemy myśleć. Bardzo dziękujemy. Zespół Omasta był z nami w Tygodniku Muzycznym. Powodzenia. Dzięki. A my prezentujemy oczywiście singlowy utwór formacji Omasta, Cornerstone. Yeah. tygodniku muzycznym, który nadajemy dla Państwa prosto z Katowic. Formacja Omasta, która niedawno skończyła koncert na głównej scenie OFF Festiwalu i utwór Cornerstone. A chwilę później Hania Derej. I tutaj spotkanie elektroniki i jazzu, bo jazz jest punktem wyjścia, no ale Hania Derej eksploruje też solowo te brzmienia elektroniczne. Płyta Over the World We Know. To właśnie z niej wyciągnęliśmy to nagranie. I teraz cofamy się w czasie. Będziemy trochę udawać, że jest piątek, to znaczy nie chcę, żeby komuś się tutaj przeze mnie pomieszało, ponieważ ja w tej rozmowie, którą zaraz usłyszymy, będę mówił, że grałaś dziś, a to chodzi o to, że grała wczoraj. Hania Derej właśnie, z którą spotkałem się chwilę po koncercie i porozmawialiśmy o tych wrażeniach i no i o planach, a w tle także koncert Nikap można usłyszeć. O Festiwal 2025, w tle Nikap. Myślę, że bardzo wyraźnie słychać, bo jesteśmy tuż obok sceny głównej tegorocznej edycji OFF Festiwalu, a ze mną osoba, która już dziś ma swój występ za sobą, czyli Hania Derej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie słyszysz dobrze. Będę się starał mówić głośno. Chciałem cię zapytać o twój dzisiejszy występ, bo jesteś pianistką, to wiemy doskonale, ale na różnych polach muzycznie się realizujesz, więc przede wszystkim o to, jak twoje wrażenia po koncercie, ale też jaki to był w ogóle repertuar, bo masz różne twarze muzyczne. Faktycznie tak, twarze są różne, ale staram się być jednak cały czas spójną osobą w tym, co się dzieje podczas tego grania. W każdym razie tak, no super przeżycie, bardzo się cieszę, że taka scena powstała w ogóle jazzowa na OFF-ie. Bardzo pozytywnie publiczność to odbierała, co ogromnie nas cieszy i zagraliśmy materiał tak naprawdę nowym, który nigdzie nie jest jeszcze dostępny. Jest to projekt, który może się kiedyś ukaże. Zagraliśmy w kwartecie i to była właśnie muzyka jazzowa z takim sznytem elektronicznym. A elektronika jest ci bliska, coraz bliższa ostatnimi czasy, prawda? Dokładnie tak. Jakieś 3 miesiące temu ukazał się album Over the World We Know, który tak naprawdę powstał w czasach pandemii i dopiero teraz była możliwość, żeby go wydać, ale teraz właśnie chciałam pomieszać trochę jazzu, trochę elektroniki i wrzucić tam trochę neoklasyki też. No to w takim razie będziemy wypatrywać kolejnych płyt, mam nadzieję, bo planujesz pewnie w tym kierunku dalej? Tak, jak najbardziej, jednak teraz głównie jazz. A potem elektronika zawsze jest bliska. Absolutnie jazz, bo mówimy o scenie jazzowej na OFF-ie tegorocznym i właśnie w ramach OFF-a tegorocznego na scenie jazzowej Hania Derej dziś. No i pytanie jeszcze w związku oczywiście z tą ścieżką, czyli ścieżką jazzową twoją. Nie byłbym sobą, jakbym nie zapytał, jak wspominasz koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej nie tak dawno temu. Ach nie, no to było wspaniałe uczucie, w ogóle wielki zaszczyt, że mogliśmy tam zagrać. Publiczność też była naprawdę bardzo, bardzo fajna. Fortepian był, co bardzo mnie ucieszyło i naprawdę bardzo dobrze mi się na nim grało. No i cóż, naprawdę, naprawdę było fajnie i mam nadzieję, że kiedyś tam jeszcze wrócimy. Gniewko, zagarami się sprawdził? Jak najbardziej. Faktycznie to był pierwszy raz, kiedy graliśmy razem, ale no przygotował się chłopak niesamowicie. No i jest z nami dzisiaj, grał z nami i mam nadzieję, że jeszcze trochę pogra. Tak się zaśmiałem zadając to pytanie, bo no Gniewko to jest taka postać, którą po prostu trzeba znać, jak się gdzieś obraca w środowisku jazzowym. To jest taki aktywista jazzowy, który po prostu wszystko dla tej muzyki zrobi i bardzo się ucieszyłem, widząc, że gra też z tobą. Haniu, jakie plany na najbliższy czas? Wiem, że pewnie często na to pytanie odpowiadasz, ale mówiłaś o nowych utworach dziś, więc w tę stronę? Dokładnie tak. Jest to materiał, który graliśmy teraz. No i mamy konkretną strategię, konkretne plany. Mam nadzieję, że wszystko się uda i ten album będzie dostępny gdzieś początkiem lata 2026. Hania Derej będziemy wypatrywać. Tymczasem bardzo ci dziękuję za rozmowę. No i życzę dobrego festiwalu. Bardzo dziękuję i nawzajem. To wspomnienie z wczorajszego spotkania z Hanią Derej tuż po jej koncercie. No i obok koncertu zespołu Nikap, wczorajszego highlightu. I to już prawie wszystko dziś w tygodniku muzycznym. Nie możemy się pożegnać z Państwem inaczej, jak tylko fragmentem muzyki, która wybrzmiała w 2013 roku. Opowiadaliśmy o tym dzisiaj. Mitch & Mitch, nieodżałowany Zbigniew Wodecki, fragment tego nieprawdopodobnego koncertu. I my kończymy w takim razie w szerokim gronie, bo nie wiem, kiedy się spotkamy w duecie w najbliższym czasie.